be featuring our regular scheduled leading role. Do not fear, though. Our replacement understudy is more than capable, and we trust that you will enjoy the show nonetheless. Please be seated and fasten your seatbelts. Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Karczkowska, dobry wieczór. 27 listopada już dzisiaj. To nasze ostatnie spotkanie w listopadzie. Za tydzień słyszymy się już w grudniu. 370. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas zacząć. Thank you. Trenty Moller. Na sam początek naszego zimowego, można by powiedzieć, spotkania, bo w tym tygodniu w Warszawie był pierwszy śnieg i było biało i było niesamowicie. I w tym momencie ciepło pozdrawiam Asię, bo razem przeżywałyśmy, siedząc w samochodzie w samym centrum Warszawy i rozmawiając bardzo długo, zamiast pójść na herbatę, to siedziałyśmy w samochodzie i po koncercie synka, czyli Son. I nagle zaczął padać deszcz. Najpierw była taka mrzawka paskudna, potem zaczęło padać coraz mocniej, coraz bardziej. Później się okazało, że ten deszcz to takie kulki gradowo dziwno śniegowe, a później sypnęło takim pięknym, białym puchem i zasypało nam samochód w całości, więc siedziałyśmy w zasypanym samochodzie, rozmawiając dalej. Asia co jakiś czas włączała tylko silnik, żeby nagrzać. Później wyłączała się i rozmowa płynęła dalej, także było pięknie. Bardzo dziękuję za cheesecake, jedyny niepowtarzalny, wspaniały i przepyszny. Asiu melduje, że już go nie ma, został pożarty, zjedzony, ale był naprawdę, jest cudownym wspomnieniem w tej chwili. Poproszę przepis najlepiej na naszą grupę. Ciemna strona mocy w Trójce. Audycja Ciemna strona mocy w Trójce to oficjalna grupa audycji. Zapraszam tam bardzo ciepło, na znanym portalu społecznościowym. A jak już jesteśmy przy koncercie, który się odbył w tym tygodniu w Hybrydach, no to Son przed nami po ciemnej stronie mocy.

Jeżeli ktoś był kiedyś wcześniej w Hybrydach, to pewnie dobrze pamięta, że to nie jest łatwe miejsce do nagłaśniania. Ale tu wyjątkowo chyba przy koncercie Son, w poniedziałkowym koncercie, chyba się udało. Bardzo miły, przede wszystkim niezatłoczny, a bilety były wyprzedane. Koncert z fajnie wymyślonymi światłami, które były bardzo minimalistyczne i całość była przepiękna. I nikt chyba się nie spodziewał, że ten artysta potrafi tak cudownie śpiewać, tak czysto śpiewać i chyba o wiele lepiej niż na płycie, co naprawdę bardzo rzadko się zdarza. A na bis wiadomo przecież co. Oh, sugar in I prosto z Warszawy, prosto z Palladium, nie z Palladium, bo w Palladium miał być koncert, ale odbył się w hybrydach. A to ciekawe, bo tak teraz patrzę. Sot pojechał na kolejne koncerty, bo on jest w tej chwili w trasie koncertowej. Przepięknie jest tym nowym albumem, bardzo miło. Dopiero co Lessons był singlem i dopiero co odkryliśmy w ogóle ten utwór, a później odkryliśmy cały album Sona. I nagle się okazało, że on przyjeżdża i iż ludzie go słuchają, ludzie chcą go słuchać i chcą przychodzić na koncerty, więc ja teraz spodziewam się kolejnego albumu już większej naszej ilości, naszej obecności na kolejnych koncertach Sona. Nie tylko, mam nadzieję, w Warszawie, ale może też na przykład w Krakowie, we Wrocławiu w przyszłym roku. 28 minut po godzinie drugiej i czas na prawdziwą odgrzebkę, ale taką prawdziwą, prawdziwą odgrzebkę, bo tych odgrzebek to mało było ostatnio po ciemnej stronie mocy. Nie wiem, czy pamiętacie taką grupę, to jest jedno z muzycznych wcieleń pochodzącego z Niemiec Nico Schabela, Radio Citizen. I to jest kwartet jazzowy tak naprawdę. Ktoś ostatnio wspominał na naszej grupie, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójcy o jazzie. Muzyka filmowa, muzyka jazzowa, to wszystko jest pięknie połączone. Dwa albumy wydane, Bernie Serengeti w 2006 roku, to był pierwszy album Radio Citizen i później w 2010 Hope and Despair. Oba były odtwarzane po ciemnej stronie mocy, ale bardzo dawno temu i w popołudniowych rozmowach z dźwiękiem. Także naprawdę prawdziwy odgrzebek, odkurzony. Radio Citizen rewelacyjny, wydaje mi się, na tę porę z tych dwóch albumów wymieszane.

drops melody. On a sleepy sidewalk. Rain beats time. Lulling memories. This dust that flies. Heavy swarms of dust in the air. In a fuzzy daybreak. A train is taking you away. Is taking you away. Rain beats time. Lulling memories. This dust that flies. Those heavy swarms of dust. Swirling in the air on a rising heartache. The rain is taking you away. A thousand miles away. precious thing.